www.panujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 32 stopnie pokażą termometry w dłuższy weekend. Upałom będą towarzyszyć gwałtowne burze. 32 piłkarzy walczy w Arłamowie o miejsce w kadrze na Mundial w Rosji. 9 z nich wróci do domu. Zmiana wakty na Darze Młodzieży. Nowa załoga wejdzie na fregatę w Kopenhadze. Przed gwałtownymi burzami z gradem w dłuższy weekend ostrzega IMGW. Już dziś pojawią się w Łódzkiem, na Górnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Podhalu. W kolejnych dniach wystąpią tam, gdzie będzie najgoręcej. Jutro w kilku miejscach w kraju termometry pokażą nawet 32 stopnie. Dziś pokazują do 31 stopni. Jak mówi Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w drugiej połowie dnia możemy spodziewać się burz. Podobnie będzie w piątek. W piątek na północnym wschodzie i wschodzie będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią opady przelotne i burze, nawet z gradem. Wysokość opadów do 15 mm, na krańcach południowo-zachodnich do 25 mm. Maria Waliniowska dodaje, że w piątek słupki rtęci wskażą 32 stopnie. Na zachodzie i południu do 30, a nawet na Dolnym Śląsku do 32 stopni. Ochłodzenie nadejdzie we wtorek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów. Ulicami polskich miast przechodzą tradycyjne procesje. Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. W Krakowie procesja przeszła drogą królewską z Wawelu na rynek główny. W procesji uczestniczyło kilkaset osób, m.in. dzieci komunijne, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz zakonów, ale przede wszystkim tłumy krakowian. Chcemy to dzieciom przekazywać tą wiarę i manifestować naszą wiarę po prostu. Święty kratuszki, Pan Bóg zastępu! Dzwoni cały czas i jestem ubrany po krakowsku. Procesja zatrzymywała się przy ołtarzach ustawionych na Drodze Królewskiej. Przy ostatnim z nich ustawionym przed Bazyliką Mariacką metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski przypominał, że w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mówił też, że procesja Bożego Ciała świadczy o jedności Kościoła. Procesja Bożego Ciała to szczególne doświadczenie wpisane jakże głęboko w naszą polską tradycję, w tradycję polskiego narodu. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Procesja przechodząca z Wawelu na rynek główny uważana jest za jedną z największych w kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dobre wieści z Arłamowa. Konferencja prasowa piłkarskiej reprezentacji rozpoczęła się od raportu medycznego. Przedstawił go dr Jacek Jaroszewski. Stan zdrowotny całej drużyny jest dobry. Jedyny problem, który mam nadzieję chwilowo mamy, to problem biodra Łukasza Skorupskiego. Wczoraj podczas rannego treningu doznał urazu. Na razie bramkarzem zajęli się fizjoterapeuci, ale wkrótce wznowi treningi. Piłkarze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa kontuzji, przyznawał Kamil Grosicki. Piłka nożna jest grą, w której kontuzje są normalną sprawą. My o tym w ogóle nie myślimy. Koncentrujemy się na każdym treningu, na każdej minucie na boisku. Ale ciśnienie przed Mistrzostwami Świata rośnie, mówił Michał Pazdan, dodając, że na razie koncentruje się na zgrupowaniu. Typowa praca, typowe przygotowanie do meczy i jak na razie wydaje mi się, że tak to wygląda, że jesteśmy skupieni na treningu, natomiast nie ulega wątpliwości, to są Mistrzostwa Świata, to na pewno ciśnienie z każdym dniem będzie wzrastać. A przed kadrą jeszcze dwa mecze kontrolne z Chile i Litwą, a potem podróż do Soczi, gdzie będzie ich baza. Pierwszy mecz biało-czerwonych na Mundialu 19 czerwca z Senegalem. W serwisie jeszcze Kopenhaga, gdzie dziś zmiana załogi Daru Młodzieży. Fregata płynie dookoła świata w rejście niepodległości. Nową załogę stanowić będzie m.in. 50 laureatów konkursu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pierwsza grupa młodych marynarzy spędziła na morzu 10 dni. Pokonała Bałtyk i cieśninę Sund oraz odwiedziła port w Tallinie. To nie był łatwy rejs, mówi jego uczestnik Mateusz Krężalewski. Jest najtrudniejsze, wydaje mi się, te nocne wachty. Zawsze na statku, nawet na każdej wachcie jest bosmański i on zawsze budzi wcześniej. Z różnym skutkiem. Zwykle potem właśnie, że obudził źle albo właśnie niedokładnie. Dużo było polerowania, dużo takich prac gospodarskich, co sprzątania na statku, stawiania, rzucania żagli. A rejs to niesamowita przygoda, którą zapamiętam do końca życia, dodaje Edyta Makar.

Tak było wczoraj na scenie Bydgoskiej Opery. To był wspaniały początek 12. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Tu w duecie tylko Jan Garbarek i Trilo Kurtu, ale zespół zagrał przez 2 godziny i 15 minut w klasycznym składzie. Rainer Brunninghaus na fortepianie, Yuri Daniels na basie, Trilo Kurtu właśnie na perkusji i wszelkich perkusjonaliach i Jan Garbarek na saksofonie. To był koncert szczególny, ponieważ w roli głównej był tu wyraźnie obok Garbarka właśnie Trilo Kurtu z uwagi na to, że to jednak festiwal sztuki perkusyjnej. Było tak jak przed chwilą, czyli wręcz zabawowo, ale też było sentymentalnie i poważnie, jak to u Garbarka bywa. prawie 20 minut po 15, kiedy bisowali, menadżer Jana Garbarka zadał mi pytanie. No to teraz zgadnij, co będą grać. I przyznam szczerze, że nie miałbym szans, gdyby nie to, że wiedziałem, że zespół Garbarka ma ten utwór w repertuarze. Otóż na bis zagrali Had to Cry Today z klasycznej płyty grupy Blunt Faith z roku 1969. Tej, gdzie Winwood spotkał się z Bakerem i z Claptonem. A uroczy, wspaniały muzyk Trilog Gurtu chciał ode mnie kupić buty, tak mu się spodobały. Ale się nie dałem, bo mnie podobają się również. Wracamy za chwilę do festiwalu Drums Fusion, teraz o innym koncercie, na który za chwilę zaprosi Wojtek Mazurewski. Dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Gdybym potem wyglądał jak nasi synowie, zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci głowie. Chwali mi się jednakże przez te wszystkie lata. Zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. We'll be right back. jakiż sprawił to Bóg. Jakiż sprawił to Bóg. Park Alemara z Bydgoszczy woła, studio przy Myśliwieckiej 357, jest tam Wojtek Mazolewski, dzień dobry. Czy to będzie największa koncertowa jak do tej pory odsłona Chaosu pełnego idei? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witaj Piotrze. Nie, nie będzie to największa, ponieważ parę tygodni bądź miesięcy po ukazaniu się albumu udało nam się zebrać całą rodzinę Chaosu pełnego idei na koncercie w Teatrze Roma w Warszawie. Ale jeżeli chodzi o publiczność, jest szansa, że tamten występ zostanie pobity. Tak, choć i tamten występ napawał nasze serca wielką radością, bo ludzi było bardzo dużo, ale w ogóle sam fakt, że tak wielu, bo w zasadzie prawie wszyscy członkowie tego projektu Chaos Poendei będą mogli się spotkać 4 czerwca na scenie, jest sam w sobie niewiarygodny, bo jakby nie było zebrać tak znamienitych gości jednego dnia na jednej scenie, to jest, nie jest łatwe. Wiemy, że tutaj logistyka koncertowa przerasta w zasadzie możliwości prawie każdego organizatora, nawet twojego wybitnego menadżera. No ale dodajmy, Wagleski, Wienio, Misia Furtak, John Porter, Justyna Święs, Piotr Zioła, Ania Rusowicz będą, a Borysewicz, Panasewicz usprawiedliwieni, bo oni w tej chwili dopinają bardzo piękną, nową wersję pierwszej płyty Lady Punk, więc chyba należy im to usprawiedliwienie wypisać. Tak, należy i oczywiście też kibicować. Myśmy się niedawno z Jankiem Borysewiczem widzieli i pomysłów mamy co niemiara na to, żeby jeszcze niejednokrotnie spotkać się na scenie bądź w studio. Więc trzymam za nich kciuki i za ich pracę. My w każdym razie nie zapominamy o wspaniałym utworze, który razem zrobiliśmy, połączenie na utworu Wadomek Muskauta i Punkt Gdańsk. Postrzegam Chaos pełen idei, szczególnie w wersji koncertowej, jako formę w dużej mierze otwartą, więc domyślam się, że koncert, który przypomnimy 4 czerwca w najbliższy poniedziałek na Placu Defilad o 20.30, wstęp wolny, będzie znów unikatowy, będzie inny niż wszystkie. Czy pojawi się na koncercie coś oprócz materiału z tej płyty? Taka jest natura trzonu mojego zespołu, z którym będziemy występować na scenie, czyli grupy Wojtek Mazowski Quintet, że improwizacja jest naszą falą, która nas niesie, więc to się naturalnie przekłada też na współpracę ze wszystkimi gośćmi. I w każdym utworze zawsze, że tak powiem, odlatujemy albo odpływamy dużo dalej i bardzo często w rejony, w których wcześniej nas po prostu razem nie było. Z racji tego, że mamy wszystkich gości, skoncentrujemy się przede wszystkim na wykonaniu utworów, które znalazły się na płycie, ale oczywiście znajdą się również takie, których na płycie nie ma, bądź znajdą się wersje na koncercie utworów z płyty, których na płycie nie znajdziecie. Koncert w centrum miasta, otwarty. O ile wiem, przepisy nakazują ściszyć wszystko około 22.30, a może nawet 23.00. Co biorąc pod uwagę, że startujecie o 20.30, rokuje bardzo, bardzo dobrze. No i to jest chyba ogromna przyjemność i rzadka, że można zaprosić nie wybranych 5 słuchaczy Trójki, tylko w zasadzie wszystkich słuchaczy Trójki na ten koncert, bo wstęp jest wolny. Tak, no wiesz, koncert nazywa się Wybraliśmy Wolność, w zasadzie też się idealnie wpisuje i to rzeczywiście jest wielka przyjemność zaprosić Państwa i zaprosić w ogóle naszych fanów po prostu na otwarty koncert, bo i moment jest szczególny i jest co świętować i dla nas też jest szczególny, bo to jest jakby taki moment ożywienia w ogóle projektu Chaos Poendei, bo zaledwie tam paręnaście czy parę dni po tym koncercie będziemy jeszcze grali w Krakowie na festiwalu Wianki, A jeszcze w tym roku będzie koncert, na który nie mogę się doczekać, na festiwalu Poland Rock, czyli byłem w Woodstocku, 2 sierpnia o północy na dużej scenie. Cały chaos powiem nej. Zapraszam Wojtek Mazolewski, który zaraz prawdopodobnie da mi po łapach. Odważam się to powiedzieć tylko dlatego, że jestem bardzo daleko, który przyjechał dzisiaj na Myśliwiecką ze swoim tatą. Jak domyślam się, przywiozłeś tatę na koncert w poniedziałek. Jest ze mną Stasiu. Cześć. Cześć, cześć. Wojtek Mazolewski zapraszał na 4 czerwca. Tam się wszyscy, którzy możemy brać udział w tym koncercie, ja będę na pewno, spotykamy. Teraz jeszcze Ania Rusowicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Ania Rusowicz, Wojtek Waglewski i cała reszta Chaos Pełen Idei koncertowo na placu Defilad w najbliższy poniedziałek, 4 czerwca od 20.30. Zgodnie z obietnicą wracamy teraz do 12. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Ze mną dyrektor festiwalu. Bardzo proszę o relację z tego, co było wczoraj. Ja wprawdzie opowiadałem ze swojej strony, ale pan dyrektor zawsze ma zupełnie inne spojrzenie. Spojrzenie z góry. Powiedziałbym, że marzeniem było usłyszeć dźwięki Jana Garbarka, jego melodie słowiańsko-skandynawskie nad Brdą, i to się stało. To stało się wczoraj. Wieczór był magiczny faktycznie. Zresztą reakcja publiczności o tym świadczyła, że i uczestnictwo w samym koncercie, takie aktywne w publiczności, jak i owacje na stojąco, pokazały, że no, wyjątkowe wydarzenie przeżyliśmy właśnie wczoraj. Trudno, lepszy początek festiwalu. Dzisiaj przed nami zespół, który postrzegam jako niezwykły. Nazwa Ikona Polskiego Jazzu oczywiście do nich pasuje, ale oni zawsze wymykali się tak naprawdę wszelkim klasyfikacjom. I najdziwniejsze jest to, że zespół, który kiedyś wydawał się być związany bardzo mocno z epoką lat 80., świetnie sobie radzi do dziś. To radzić to chyba jest złe słowo. Oni się po prostu w dalszym ciągu potrafią bawić muzyką i wspólnym graniem na scenie. Tak, oczywiście. No, ten cykl właściwie, który jest w ramach festiwalu Ikony Polskiego Jazzu, to przywiódł na myśl, przyszedł nam na myśl w momencie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, jak dużo wspaniałej, znaczącej dla kultury w ogóle muzycznej polskiej jest postaci w kraju i głównie ze świata jazzu. Oczywiście w różnej innej stolicy także, ale akurat w tym przypadku zdecydowaliśmy się na ten taki klucz jazzowy bardziej i w zeszłym roku gościliśmy Jana Plaszynowa Wróblewskiego, Włodzimierza Nachornego, w tym roku właśnie String Connection i trio Krzysztofa Ścierańskiego i tymi ikonami oczywiście w tym miejscu są Krzysiek Miedemski i Krzysztof Ścierański. Tych ludzi chcemy szczególnie wyróżnić dzisiaj, a grają z nimi znakomici perkusiści, bo i Piotr Biskupski i Krzysztof Przybyłowicz. Zastanawiam się, czy zebrać w tej chwili String Connection w tym najbardziej gwiazdorskim składzie, to jest też wyzwanie logistyczne, no ale to już jest tajemnica Krzysi Mira, jak to robi, że ich namawia do tego, żeby o jednym czasie w jednym miejscu się stawili i w dodatku zagrali. Podejrzewam, że co najmniej tak długo jak wczoraj Garbarek, który zaskoczył mnie strasznie, bo oni grali 2 godziny 15 minut według moich obliczeń. Oj tak, ten koncert faktycznie był długi, ale ten dzisiaj, że to zapowiada się podobnie. Powiedzmy jeszcze szybciutko, co nas czeka w sobotę, bo to dość niezwykłe wydarzenie. Zespół Apokaliptyka jest w Polsce znany, ale to będzie trochę inne oblicze i wiem, że postawiłeś na nich mimo przeszkód właśnie logistycznych. Przyjeżdżają troszeczkę w ostatniej chwili, ale widocznie pomysł im się spodobał, bo jest unikatowy. Tak, faktycznie. Lecą bezpośrednio ze Stanów, więc dotrą do nas prawdopodobnie na 2 godziny przed koncertem. Oczywiście ekipa techniczna i same wyzwania związane z tymi przygotowaniami będą trwały od samego rana, ale faktycznie tak jest. I dlaczego tak to wyszło z Apokaliptyką? Bo to jest jakby dowód na elastyczność tej formuły, czyli perkusyjne fuzje, jakby jest to właściwie tylko pretekst tak naprawdę. Obecność w tym momencie perkusisty jest też jakby tylko pretekstem do pokazywania, w jaki karkołomny sposób można świetnie przedstawić muzykę. To jest świetny przykład. Klasyczne instrumenty, muzycy, którzy grają na klasycznych instrumentach, grają metal. Fajny z płyty Metallica. To jest ten program, który grali już od 20 lat. Znakomita sprawa, znakomity konsek dla wszystkich, którzy dotrą do nas na koncert. Wyspa Młyńska to będzie w sobotę wieczorem, o tym jeszcze jutro będziemy mówić w tonacji trójki. No i nadawać będziemy listę osobistą z naszego absolutnie unikatowego studia na Barce Lemara, zacumowanej tuż przy scenie, z tyłu sceny właśnie na Wyspie Młyńskiej. Na to pewnie jeszcze zaprosimy. Marek Maciejewski, dyrektor festiwalu, uśmiechnięty po wczorajszym koncercie, który jeszcze dodam był też przykładem na to, jak można zbudować czy przearanżować koncert wokół postaci perkusisty, choć pewnie jak się ma triloka gurtu, to jest to łatwiejsze niż kiedy indziej. Dokładnie tak jest. Ja wczoraj zapowiadając koncert powiedziałem perkusja, a potem się zawstydziłem, bo słowo perkusja przy triloku gurtu wydaje się być jakimś niedomówieniem. To, co on ze sobą przywozi na scenie, rozstawia i na czym gra, jest niezwykłe. Bardzo dziękuję. Marek Maciejewski, dyrektor festiwalu, a my słuchamy oczywiście String Connection. Dziś o 19 w bydgoskim Miejskim Centrum Kultury String Connection w swoim bombowym składzie. Krzysztof Dębski, Andrzej Olejniczak, Janusz Skowron, Krzysztof Ściereński i Krzysztof Przybyłowicz, a potem jeszcze Krzysztof Ściereński Trio, oprócz lidera Marek Raduli i Piotr Biskupski. String Connection przed chwilą ze swojego debiutu Workaholic, to było słynne kantabile w Hamol. To właśnie wówczas Tomasz Tłuczkiewicz napisał o nich wiekopomne słowa z równym poczuciem humoru, jak to, co zespół prezentował na scenie. Jazda obowiązkowa dla ambitnych, kompetentnych, super cywilizowanych, starannie ubranych profesjonalistów o wyrafinowanych gustach nastawionych na karierę, bogacenie się i rozrywkę. A teraz utwór tytułowy z pożegnalnej studyjnej płyty z 1988 roku, Bizzaramente, kiedy String Connection było już triem. Spring Connection dziś wieczorem na 12. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. To z pewnością najbardziej unikatowe, wyjazdowe studio Trójki, z jakiego miałem przyjemność mówić do Państwa. Przypomnę, że jesteśmy zacumowani na barce Lemara w Bydgoszczy, tuż przy Wyspie Muńskiej. Muszę zrobić parę zdjęć z tego wnętrza. Być może znajdą się na stronie Trójki. I właśnie z tego miejsca żegnają i mówią do usłyszenia do jutra Szyper Wiesław Szala w naszym radiowym wozie, Szyper Piotr Mec w studio na barce, a także Bartosz Gil i Michał Jakubik z Myśliwieckiej 357. Na zakończenie nasza płyta tygodnia. Dobrze, że jesteś. Zbigniew Wodecki, tym razem w duecie z Juniorem Robinsonem, a Państwo, którzy mają ochotę na tę płytę, znakomicie wiedzą, co robić. Do usłyszenia. Your dreams are where I talk to you. The rose you grow, the moon, the smoke you share for two. And we, your dreams, are in the way you wear your coat. On New Year's Eve till dawn, on August night so hot, and springs we miss a love. Ooh. So if the dreams can finally come, can make our day so bright, and stop your lonely tears, your tears. So if there's no more tea to sip for you, the clock is weary too, the day has gone too soon, and no one's here for you. For good, good night, love, good night, love. Dreams are dancing still in your head. Try to keep them warm, make them stay. Good night, love, good night, love. Barely feel the heat at my door. Windows closed, the day is past and gone. We died another little girl, a funny little day, another little girl. Your dreams are where you meet with Mr. Quinn. Tequila's mixed with gin. After a free day spleen, your sign is history. Dobranoc, dobranoc. We did an okere gul. Ti di da da ti da da da. Good night. Barely feel the heat at my door. Windows closed, the days past and gone. Dobranoc, dobranoc. We lay down on okere gul. Ti di da da ti da da da. Good night, love. Good night, love. Barely feel the heat at my door. Windows closed, the days past and gone. Dobra. One day I'll fly away. Little, little, little.